یخشون دی بیردل الناس د خلق وسخه د جناس سمرا د مخالفین د کوپار د مکی دی دغه څه بیرد سره کم ک خشیت الله لکبیر د الله تعالی دوغنونو بارا بیا عوام واخسته لغه ور د وره چې زیه د چنو بیا عوام دون عوام واخسته ک خشیت الله لکبیر د چا د الله تعالی او اشد دا او په معنا سره د بل دی بل دس د اشد سخت و خشیتن از روی بیره د خدای ته دون ولا ک بیره د لکه دشمن نه پروتله فهمسود اصحاب په بارک پیغمبر علی صلاتو و سلام ته الله پاک دغه سوی شدید د دې صدا شي بیره د لکه د الله ته تر اغه لا ډیر بیره تل وسنو چې وای نو دا به سونه غټ بناکار و وای دا ګنا نه ده د دې دی وچی د بیر یو وجه دا و چې دی د خدای څخه دون نه بیره د لکه د دوغه څه چې بیره دل دا بیره دوه قسمه ده یو عقلی بیره ده یو طبيعي بیره ده عقلی بیره دا ده چې په عقل کې چې سړی سره وسنجي سره جوړي کې چې دا دسکر برابر نه ځین بیره جون پر ورزم یو بیا طبيعي ده طبيعي دا دی چې انسان د خپل بدن بچي اخستی جنگ ته ځي پر هغه سره بیره د عقل د لارې نه بیریږي خو د طبيعت په لارې بدن پر سړي ګران چې درسته دی دلته سره وغورځي دا یې په اختیار نه ده نو دلته هم د دې دغه بیره طبيعي و د کفارو څخه ته ونو دا طبيعي ولې دا د الله تعالی عقلي ولې دغه خبره چې معلومه شي الله موږ دې دلیل دی دا الله ذات ترا معلوم دی چې څونه قدر غټ دی خو عقل وایي چې درګور دو کائنات غټ دی په مشاهده او په حس دا کار نه دی سوی دا الله تعالی په قدرت کې کم کم عذابونه دی ګرد مشتره معلوم دی خو چې رابونه مسلطه کې بار په پوس بار غای په وشه اخته کې غای په بل بار انسان په ناروسه تر هغه وخت خو چې فقط عقل دا وایي چې الله تعالی ارڅه په واسه پرد ولا چې دون نو کې دا ندر باندې راوخیږي په ولاړی په دی ودرې اریام یې دا وځه کیس چې مړ وې دار ک خو د سعاده په عقل وایي په حس کې دی په حس کړو خلکو نه دی دا عقلی بیره ده فقط عقیده ده چې الله تعالی پر ټول کائنات باندې زور ور دی نو ځنې بیریږي یو حسی بیره ده سړی دلته ولاړ دی کله چې کوپی په لاس کې دی ټکا در باندې کی ته جوال ته ځانې امه دا چې ده دا په حس باندې ته ویني دا غبره تر هغه غشتلې ده دا غبره تر هغه غشتلې ده تر هغه چا تر هغه عقلی تر دې پورې به نوزه مثال درته پیش کړم شکون خو ته سي پیژنې هغه شلې وږدي وږدي غشي نو یو سړی په خپل باغ کې شکون سره خصې دی هغه په یو خود نه نه وتلی دی په دا باغ کې د خونه درلود از مش په وطن کې نو برای خوش چې راخص کې دا سه دروازه ور بند کړې او دا سی او څه کدر در دانه مې پوری شکون نه سي درغور زده دی ډیر چپلې دی پر جوالو دی نه سي ختلای ابر از نه رال اما فرنج کوم څه کې منځوس خلګو ته شکون مې نیولې دی کې ګوري راځي انو خیر خو څه سپیری رو په خه خلک دی یو ځوان دی دا پایلو چې باندې چې ګوتو دی دا نه بیا هم ځانته یو څه وای خلک چې ګرځي واره له خونه دی وردا د داس په دابه شکون اول ته د پای خواته پروت دی بیا په دې باغ کې داسې د خوشتي مشل دی د باران څخه پټ کړی دی نو یې جوال ته نه دی وډلې د جوال و د خوشتو ترمن داسې یو دوه فوټه فاصله ده داسې وډلې اغه هم درته نامه پوري نو یو ځوان دی په دې کې دا پایلو چې دی خلک خودلته ورته ولاړ دی پلاخ په دروازه کې خوشتي پرتی دی پر دازې وروخته خود د عقل دار کوم چې کوم چې شدي کسره چې شته زپایلو چې په چړو نه ام باندې په جنگو نه ام دوست نشه پونه څه دونه کسات اخاله خو بیا ځان ځین سه کې شکون زی مړ خو گاګه دغه شی بو بری کې په چاپ سو ورس په بدن یو نه بس دای په سورته سو دری خونید په سورته چې سو دری خو یو ګړې ولاړې خوش خون نه شوري برا خوشت ته وخت په راغه باندې دی چې کښینست اشکولې ګړې کتل په یاپلا چې د سره شرف ولا دی چې دغه شی دیس کې دی شرین کې اچ وخت ته د در خلې را و غسل چې د سې سوخا فاته جوال د سینې جن او سره لاج سپیر وړي پاته سپه دارا کوم چې وس بار دای څوک را وکاش چې تاسو هغه ور د ور د لوري عقلی و د غبل بیره طبيعي و به اختیار و دارا کوم دا دون پر غالب سوچ سر کول و درې چې بار خلک په دې شعر یان سوچ سن دراتیر او خړم ډیر سو در وخت پر شي ژوند دی د خلکو څه شرمې دی نو دا طبيعي و عقلی دا پرک سره لري ځکه د دې بیره چې و د دې دشمن څه کافر دی دا هغه بیره تر چا سخت و د الله صدا الله سي بیره دی خود عقل پر بنیاد بیره دی دا حسي و خو غو اصلحي در لو درې ظلمونه کول دی او بل وجه دو اما چې تفسیر شری په ان کړی د چول دی د خلکو څخه در چا ډیر بیره دی د الله څخه دا هغه وجه ده د دشمن کافر چې د مسلمان دی به zarar بل توقع نه کیږي دا خو بیا زموږ مسلمانان غول دنګان چې بیا دی یا دین بیا بشر دوستان دی هیڅ بشر دوستي نه لري کافر دا ټول مطلق ته د خلکو په دماغو کې غلطه خبر کړی دا بشر دوستان کم بشر دوستي کړی د چا سره کړی ژوندۍ انسان ته څوک ور اچي شل نه جس وځلی ور نور اچي د پنځوي کې سیاسي سن د پات د بسټ څوک ور خلک پر لکواټه په تلکانې پر واچو ور ور واچو خدای بشر دوستي ده دا خو شې خو به د سره جنگ نو کړی کښنی خو به نو کړی خو لوي کښنی کې ور واچو نو بشر دوستی خدای نه لري ټول قهر او ضرر دی. الله عز وجل که عذابونه لري د قهار صفت لري، د جبار صفت لري، مګر د رحمت صفت توته ګوره، رحمان، رحیم، غفور، عفو، ستار، دا ګرد اسما ده، دا ګرد ده شو دي کنه دي. نو د الله څخه د ضرر احساس کوي خو رحمت ډیره تامه ده د سړي په دغه دونه بیره ده الله تعالی سره خلک ورته دا ګناه وي جلا وري چته د قهار خبر با غفور و رحیم دی بس دی دا درته وای او فر دغه عقیده هم ده نو غفور ندینو نو رحیم ندین و عفو ندی رحمان ندی رحیم ندی او الله عز وجل نبی علیه السلام حکایت کی چې الله پاک وای وای سبقت رحمتی علی غضبی تر غضب زما رحمت د مخه دی ار چاته چې ورزی غضب می مخ کې نور زی اول به رحمت ور لره ورزی دا بل خبر اس و چې دغه اصحاب ته دا بیره د کافر سره ډیر او تر الله ولې د الله سره خو رحمت هم ګټ دی د کافر سره رحمت کله وو نو زما په خبره کې تاسو په دې اس اصحاب ته سوال ملانج کوه یو خدا دی د الله ته بیره عقلی ده د کافر څخه حسي او تبعید دا غشتل د تر هغه په دغه غالب بل دا و چې د الله څخه د رحمت او د عفو د ستر توقع سره د کافر څخه دی توقع لانه خود دا بیرونو الله دغه سی وای چې جهاد پر فرض سونو برای یو ډله دغه رقم پدې کې وګرد نه فاذا ناب بر فريق نه وډاله چې ومنهم د دغه مؤمنانو څخه یخشون دی بیره د الناس د خلکو څخه چې دا کفار دي که خشیه چې الله لکه بیره د الله څخه د سیدی نه بیره ده او اشد یا سخت و دا بیر خشیه ازوری بیره دي یا تر دغه اله دا بیره سخت او اشد یا سخت و خشیه ازوری بیره بیره در جدیر نو شو دا خدای بیر حالت الله بیان کی چمال پر دی بدا نه وای رده دا خو نو گناه سو دا د پندا څه ډیر بیر دی خدای دا گناه نه ده خو تبعید په تبعیات کې انسان الله پاک نه نیسی په تبعیات کې انسان الله پاک نه نیسی لکه ګوري رسول الله سلام بل زوی وای چاته چې زدر پلار و در اولاد ور چیر نه سم تر هغه وخت د ایمان کامل نه دی نو دا کوم محبت دی دا محبت عقلیه دی چې انسان ته اختیار ورکړي چې زوی او پلار دې دغه حرام خوا خوشي رسول الله اسلام خو به دې کیږي کوم خوا کې دلته دې رسول الله اسلام لار څنګه نه په پلار شي نه په زوی پسی مګر به اختیار کې زوی ته په سوي دی یا نه جوړ سوي دی په معنی ځان ور سره وژني هغه محبت یې باره ګر سیری خلک چې دی د نبی علی اسلام سره سره محبت نه لري خدای ته بعید دی ته دی پوکا شرط نه شي لار پر جلا پر ابل لار باندې نو تبعی شیانو او عقلی شیان تر لجلا دی د دې دا بیره چې دا تبعی و چې دا ډیره و در خدای د کافر څخه په دغه الله څوک نه نیسي وقالو نو دی ول د دې خبره تفسیرالو دی ویل چې ربنا ای رب زمش لما ولي كتب تتا پرسك علينا پرمج القتال جن هل تا پرمج جن ولي پرسك دغا اصحاب هذا نبي عليه السلام القري داواي لولا اخرتنا ولي نزندولو مج ولي نزندولو تا مج دغا يلبسي ترجمه ده لولا معنى ولي ن اخرت زندولو تا نا مج ولي نزندولو کدا اس په مضمون تاسو په جوس خلاص ترجمه چوا لولا اخرتنا تا ولي مهلت نه راکا وزند ولو دي مجن الا اجل قريب تر یو څه وخت یو څو ورځې په قرار پرې شوې د سپه د سيدي بیا جادر باندې پارسکي دغه خبره دی کول دلته د وقالو تور ته متوجه سي قول دوه قسم دي گای گای یو سړی مانو دار کم ویل ورته ورته وجل برای پزړ کې یادو دا د زړه خبره تم قول ویل کیږي گای گای دا قول په خله کول کیږي دلته د اصحاب دغه خبره چې د الله په باره کې کی تاجات پر موږ ویلي پارس کې څومره خو دې پرشول دا کې په خله کړي یو رقم دی کې په زړه کړي بل رقم دی په زړه کې چې سړی ته یو اندیشنې ورګرځي په دغه الله نیسي خو نه پانی سړي زړه پانی شنو خو زړه انسان ته په زړه کې پیدا اندیشنې ورګرځي کې چیرې په خله اظهار کې بدن به ورګرځي دا چې دا څه کې یاتي خوره کمره کم وسوسه ورګرځي نو د زړه په وسوسه خو چې دی الله خبر دی بل څوک نه دی خبر الله د زړه وسوسه را پورته کړ ول په زړه کې نو دی دا غسوي چې تای په پرجات پاره ترې څورې څو دی پرې شو ول او که په قول کړي په خله الله ته خود واره بره بر زړه مش کار دی خله يم نو بیا د قول چې په خله وي راوي بس تر خله بره خو مؤاخذه کول کیږي چې ته په خدای سوالونه کوي پر خدای ته راځونه کوي بره خو ګناه ده کنه او د دغه بیان پر هغه سر بیا ګناه نه ده زه بره واجه درته وایم وقالو دی ویل په خله یا په زړه که په زړه خو مسله حل دغه سره دا ګریپ نه پکول کیږي که په خله دی ول ربنا ای رب زموش لم ولي كتبت تا فرض کی علينا پر مل القتال جن لولا اخرتنا ولی نه ځنډولو تا موږ اله اجل قریب تر یو نږدې نیټې پورې یو څه مرخ په دې وخت را کړی وای نو دا دستې په دستې د جهاد فرض کوي دا ګناه نه ده ولی نه ده د هغه وجه دا ده چې دا ګناه نه ده چې دا تمنا ده اعتراض و انکار نه دی په تمنا کې ګنا نه راځي. تمنا د یو چا څخه یو خاص غوښتنه ده. زه تاسو ته یو مثال وایم، په ظاهره په دا کلي کې مثال خو عین ممثل نه، په خپله باره په پوهېږي. یو سړی دی، پنځه شپږ زامنان لري، ښه کور لري، باران او باران دی، خټې دي، ژمی دی، نو د ګرد خونې څڅېږي. بابا دا بامونه به ګل کړو، راوځي بیا د بابا کوټې ته ورشي، دا بامونه به ګل کړو، دا وسال دی، هغه بزوی دا وخت ګر نه دی، کرار هلته کښېنه. نو خو پلار یې په پوهېږي چې اوس دی وجه چکړ باموت وربخې دلته باران ورده ته دا ګرخ ته کړې ده کاسې، خو بامونه در باندې نړۍ نو تر هغه خدای پکښې کښېږي، خو تر هغه یې بربادې پلسټیکان جرماتې باران خوشک ورته کې کښېنې هلته دا وخت دغه نه دی. اخیر غوښتنه خو د ګرد د خوی پلار یو د خونې راووځي، په عذاب دی، بیا بل راووځي، بیا بل راووځي. وروسته چې په دا ژمي کې نوکې ښه غواړه ورت سره جوړه شي، بارانو بابا ورته وایي او ګرخ شته کې سبا د خیره بامونه ګلو، او ګرای هم دا د ماته کړه سره، او ګرخ شته سو سره برابر اس وسبا سار خو نو بار ګل شروع کې، او ګرخ نن شته سو پرو په ګټ سوې سبا سار نو اړ یو د خپل ایال یې سره الته په خونه کې یا اټر ته یا انګټی ته ناستي چای خوري. د ګل د پاره خو چې دی د تیاری نیولې ده، مګر دی نو څه وخت ګل کوي چې نو کې لمر راوخیږي، شته دا ډونه تاودیس، مګر بابا وخت یې لا کار وسه غلو کرا ووزی بالا را ووزی چې سره شروع کوي د اړ یو د ځان سره بونه د چای قدر وخت لا نه کیره. وز دی دغه خبره چې کیچ د چای قدر وخت لا نه کیره، د بابا خبره نه مني، خو هغه د اخته د صدری کاج په ټو تړي، مګر ګری زیاتی دغه ګری سدی د څه د پاره تمنا دغه د چته مې ګوري پرېږو چې د چای خو پاره مو چې مکی بناري وکو ګلته امادګی مدنی وجه د ورته چمتو دی، هغه دی ورته ولاړ هم دی. د خبره چې په خله کې فقط یو تمنا کوي چې بابا نو کې وخت را کړی وای، کدای شي په خبره پوهېږي. دغه اصحاب د مکه چې دتله د نبی علی سلام سره مدینه ته د چشت پاره تله، خدا غیر کاوګره غره دنی وجه د خودی ته جهاد د پاره دي چې برا به جهاد کوي. نو دوری چې د آیات نازل سو هغه دی دی امادګی کوي، خو بیر مخستی دی په خپل دغه تمنا کې چلا پاک اوس ټیم لاره کړی وای. نو هغه زامن د بابا به امر بلل کې، پر بابا اعتراض کاوه کې د بابا د خبر انکار کاوه، نی اعتراض کاوه نی انکار کاوه، فقط تمنا کوي ول چې خو به اوس ټیم لاره کړی وای. بابا نو بیا بل وخت مل مراسي دا چې پونه سچې دلې الکان بره دغه رقم دون مس مس کېدل مشکل کو مال دا وخت د ګل دي توفت او خو مونږ خشته دي نس ور ختله. بیا چې نو ګرام خشته کړ چې امره ووزی بره وي ته د بیا نو کو وخت به را کړی وای. ګوره دا فار بل چاته بیان کې دا شکوا دي کې د زمون غیبت کې، یا شکوا د رحمت څخه ډاکه د خو به مونږ ګل کړی دي ګرد کار ام سوې دي را پورته کړ چې ما بعد دغه سلوم سره نه کې چې پلاج هغه رقم په باران کې ورځي جتا ولځي ګلو بل پلاج چې امره ووزه بره وي ګړم بیٹه بره نه د بابا دا شکوه پر دغه بنا ده چې د زامونو شبت کیږي، نه د زامون اوغه خبره پر دغه بنا و چې د بابا خبره نه منله به امرې کوله، یا د مثال په رخشان په وای فقط د دې تمنا و زړه غوښته چې نکي وخت یو کړی دغه اصحاب خبرم دغه رقم نه ولا که د الله د خبرې منکر و، نه ولا که پر الله اعتراض کاوه، کارتم هم اده و بیره یم تبعی و پر هغه سر بیره باندې تمنا کوله چې څومره وخت را کړی څنګه شخوانده کاوه. په دا مجنه کې مو دا یو کال داسې په آرامه تیر کړي، نه جنګ و نه جدل و نه فسخان نه وهلو، په مکه کې څه ال را باندې جوړ کړی د یو څه عمر نعمت غواړي. اوس په دا په مو پیدلاست چې څوک به دا نه وایي چې اصحاب خو نو داسې خبر کړل دا خو غټه ګناه ده بهی چې الله عذاب راوستلې وي. الله ما یې د دې خبره نقل کړله و رسول علیه السلام ته مؤمنان یې په خبر کړه چې دې دغسې ویل، خو دا نه شکایت دی د الله عز وجل څخه، بلکې الله د دې څه ګله کوي، شکایت کوي چې دغه رقم کوي لکه هغه بابا چې د زامونو سنو کې ګله باره کوي چې پلا بیا ځای دوری ویسته کېدست، بیا چې نو ځای رالی باره جن بیا وسایي خوښه چې وګړی خو جراته ودریږي. بیرته راځم ترجمې ته. نو چې پر دوی دا جهاد پاره څه خو یو خدا بیره دا رقم سه بل وقالو دی ویل ربنا ای رب زموږ لیمه ولې کتبته تا فرض کی علینا پر موږ القتال جنگ، لو لا اخرتنا ولې ځنډولو نه تا موږ الی اجل قریب، تر یو څه چیم یو کال خو به دې چیم را کړی چې څه خوند خو پر دا مجنه شریف اخستی. قل متاع الدنیا وسن الله عز وجل ته شته چې دا ځان ځنډه یې ګوره د دې د خبرې جواب نبی علیه السلام ته دی، خو تمنا کوي لکه مال غزوانا چې بابا ته وایي ته یو ګړی ودرېږ نو بابا بره څورته وایي بابا په کور کې ارمان ولاکه وخېږي د مانې د مجلس نه جنګټي پای لري خو نه لري، خو تا در څه وخت به مګر دا کار غوښت غواړي. الله نبی علیه السلام ته قل ته داسې ورته وایي، ورته متاع دا پیدا او دا ګټه د دنیا د جې دنیا دا د جې دنیا ګټه چې ته په مجنه شریف کې دوی وېسته کېږي وایي صراحت به وکم دغه قلیل لږ دی دا لردی په مجنه کې چې ته شل کاله تیر کې پاره ځکه سل کاله تیر کې خو البته اخرت ام یو شی غواړي د مدنی چې زر کاله تیر کې په مقابله کې د چا لږ د اخرت په مقابله کې لږ د اخرت خو پای نه لري. قول تور تو متاع او پایده او ګټه ا دنیا د دې دنیا چې د آرام دي چې دلته کې قلیل دا لږ دي والآخرة آخرت چه دی دا آخرت چاره ام نسته او جهاج در طول شل آره دا آخرت شاعت کارت لاره دا لند لاره دا والآخرة آخرت چه دی خیرون دا خیر و گتور دی لمن دا آغا چا دا پار اتقا چه دا آلات بیره دلی و تقوا وار پا قتل لجنگون و خرابی نیا دی تقوا دا آلات وار چه دا تقوا پر بنیاد بانی وسی دا نو دا آغا چا دا پار چه تقوا کرده جهاد خیر دی سمانا ام دا لذت پا لحاظ پا آخرت کی خوندون دیر پر بنادی پر دا آغا جهاد باندی چه پا آخرت کی بی لذت بیری ام دا دوام پا لحاظ نا پای لذت دی د دې دنیا لذت خو پای لري شپه ته کاله کنه شپه ته کاله چاته لذت رسیږي شل کاله لس کاله دغه نه پر د خپل ژوندې خوان نه اخلي نو خو ګرځ دغه مودي د اخرت غي مال امي لذت ډیر امي بقا ډیر په دغه خیر وای والاخرته اخرت خو چار دین لرو نه لرو او تر ټولو شل انډ لارې څوک د جهاد دی نو دا خو خیر دی نو د چا د پاره لمن تقا تقوا یا شرط د خبر ته به تاسو متوجه اس ولې ک تقوا نه ور سره د سری سر تقوا خو بیره ده بیا نو دوه پړاو لري د تقوا چنی خدا الله مخالفت کې د الله مخالفت که د کفر پر بنیاد ګرسرای مخالفت دا کا چې د الله اوامر نه بنل دا په اخرت کې برخه لري په اخرت کې برخه د رخت عبد الله آباد برخه ولا کې پیدا بل درجه بیا داد د خدای د اوامر مخالفت کې منکر دی یا منکر نه دی ګرد منی دا ګنای ګنای ام بوج کوي خو خوندو کوي بس دغه د نفس تناو کړی دی ګناه په کې کافر نه دی نو دی خو د اخرت برخه لري خو غټه برخه نه لري د مجاهد غیر پر بالا د تقوا جهاد کړی نو ګوره د اوغ دواړو د تقوا والا چې دی بالا کافر ګر سره برخه نه لري دا بل ګناکار خو برخه لري خو برخه هغه اعلی درجه نه ده ادنا درجه ده اخر بنو دی جنت ته ځي په جنت کې بم په کمزورو درجو کې بل پر بالا دی دا تور ته په پام سره لمنه تقاشه و د اوغ دواړو چې راوستي والاخرته اخرت خو خیر ګټه ورده که من داغ چه دا پار اتقا چه غدا حالات بیره دلی که تا پا مش با دا گرده و که او با مم جنگی دلتا با بلارس و جادون با او که برا بنا پا اخرات که خدای خبر شعر اکی که نکره الله عز و جل پا پای که ترغیب دی مال ترغیب در که ولا تظلمون فتیله ولا تظلمون پر تاسو باندې ظلم نه کول کیږي ګوره دلته مخاطب کړه وارده واره چې هغه د دوی نو کې کمزوري بیانول د ګلې پر کم الا الذين قيل لهم غائب غائب فدا پای کی خبره را لا خبر کتاب ته راوسته و ام پر تاسو خو نو د یو سپنسي ظلم ولا کوسي په تل سپنسي ته ول کیږي نه ری ولا تظلمون پر تاسو ظلم نه کول کیږي فتیلن یو سپنسي کدر سپنسي مش په پښتو کې مستعملو معنا تر تا گچ ورته وای پچیل په عربی کې هغه د خرما اپ مابین کې چې چاک دی دلته یو چسنی تر دی چې نه راو جلا کې دغه ته وای کیش دا د تقلیل د پاره کاری ښه مخانه دغه سن ده لکه مش په خپل وطن کې یردن کارو یو یردن کدر وای ولا کدر یو خاش خاش ولا کدر کم په خبره پوسه زلته چې خلک ان گئی ولا کدر کم دا د لږ د پاره دی نو پر تا هیڅ ظلم نکول کیږي چې کم اعمال دې کړی الله او جزا به درته کول کیږي نو د شکوی پر کم خونو هم مول چې څه ترغیب یا جاته ورکی کې نه کوي ور ا د زمون نو شکایت چې بابا و ملمه ته وکي چې باران بیا ته دار کم زمون وای بل وخت به نه کو چې بابا ما ځ خبره وکړه د سټی په ولاړی ژغه کار بکو نه به وای چې وګړی بیا لا صبر کړی وای څه بیا اوس و تر وصل مر نه دی راخته دی به دی بل چې تر واخ دا ترغیب یو پسې اینما تکو بل خونو دا واجده چې مجاهد بره وای بره نو خپل لازم قتل ته ورسغره د مرمۍ مخ ته مدره نو مرګ لا سره کمی الله پاک دا مرګ نه دی اینما ارزای ته کونو چې تسکیر ارزای چې تکیږي یو دریک کوم الموت یو دریک نسی کوم تش الموت او مرګ مرګ در دې چې ارزای شي ولو کنتم فی بروج مشیده ولو کنتم کسم تس یاس پی بروجن په کلاګانو کې بروج جمع د برج ده برج هغه نه یا کلا چې جوړ کی پر یو کونج غټ الته برج ور کړی بارا ټاور چې ورته وای سری ور کړی د دشمن د فار چې کلا ته وخیجه کلاګان خو نو چې د جنگ د فارې محکمه امي په خوا چې بو چې کلا به محکمه کېدل وس خو نو دادی دا ارسیسی کارونو چې دی ورته وای سی خان چې کانګریټ کې دا کې سر په خوا گچ شې او په گچ بنور شیان ګډول برچ کولم ورغورځه بسری به کول جلا کې دی بن شی په گچ ته وای کې مشیده گچ کړ سی ولو کنتم قسمت سیاس په بروجن په دیس کلاګانو کې مشیده چې هغه محکم کړ سی په گچ باندې په گچ تیاری کړی چې ال تسهیل اخلاص یې نه نو بیا ته پچی ځان اچې کده مرګ واجه سی خود مرګ په باره کې د اعلی ترغیب در کې چې مرګ په چا باندې نه دی په جهاد نه دی ولی خو مال چې ته وس د اجرت ورل راوړسه تر ما شام فورې خو ولس جنازې در روانې دي چې دا ګرد جات تل کې نه دي یو په یو بولا افات مړ دی بل په هسپتال کې ډاکټر ورته ولاړ دي ځنی مړ سوی دی بل څنګه دی بل څنګه دی اينما هر ځای ته کو نو چې تس کېږي یودریک نسی کوم ته سي در رسیدل او تست الموت عمر ولو کنتم قسم ته سیاست فی بروجن په کلاګانو کې مشیده محکم محکم کلاګانې چې څوک په اسانه نسی نړولې الله ته بمړس په تفسیر روح البیان کې مجاهد د تفسیر یو امام دی دا غڅه یو قصه نقل کړي د چپجه آیات کې یو قصیت اشاره ده تر نبی علی سلام تر امته مخه په نور امتو کې وایو شزه و مزدوره درلودي په دې کور کې نو شزه مړه شزه ده نو شزه برا ده د عیال نه جوړي و چې کښنه پیدا سوغه انجلی انو سراغ نسته څه شي یعنی خو دې بار مزدور تور چې د همسایګان کړه ورسه سراغ به عمره وړي خدای انجلی ده پیدا کیږي یا غدی معنا د لنګوال حالت څه شي یعنی چې ضرورت دی د همسایه د کور څه خې غواړي اوس په بازار کې خوګر د شان په بازار کې د همسایه ته سړی نه محتاج کیږي دکان ته په سراغ کې خبره پر همسایه ځکه کې بل خبر نه دار چا په کور کې ارشې نه پرو دای چرواو وتی د سراي د باندې د څه سړی په مخه وراله هغه بار ورته ول دلته څه کیسه په دا کور کې چې زیاتول داسي انجلی پیدا سول زم څه شی راوړم بار هغه ورته وای دا انجلی چې پیدا سول دا یو درې خبرې ما څه واوره اول چې دا انجلی غټه شي تر سلو نفر کم خو چې دی نه تر سل بالا به دخل وسره جناوي کې د دوغه خلکو سره به دا جنا کار ځین جوړ شي او بل چې د دین کا کول کیږي د هغه کور د مزدور سره بیا نه کا کول کیږي او دا چې مړ کیږي دا به په چمړه کیږي دا به په عنکبوت باندې مړ کیږي په جولاګه تای باراریان سوچ دا وسره کم خبرې دي سړی هم داسې معنا په نیم بشپه کې داسې بیا ځای په مخه رالی دا خبره بارا نو خیر خو د ځوان دغه دې فکر دی چې نو مزدور خو زه یم نو زه بیا په نکاح کوم پر ما دې بله ودرېږ نو دا د خلکو په اصطلاح باندې بدکاره فاحشه ښه زه کوم څه اباره چاړه ورڅخه و چې بارلې د ښځې د خدمت پر ځای باندې باره انجلۍ په نس کې په چاکو والې ځنې ووتې ولاړې بله وتښتېدې چې دی وتښتېدې چې معنا انجلۍ نو بیا چیرې جوړېږي ادا هغه وخت مطابق ما غته به بانه بر به ټپ ګنډي دار کما غ نس سره ور وګنډي انجلی الله تعالی جوړ کړ دا وعده نه انجلی چې غټه سوله دا غره کم بد کار سوله کا سړي چې ورته دی خو لاړی پر را رس در دریا ته پر کشتي پوری وتی سره بولی الله کې ته ولاړ دورې مزدوري او خاري کوله شته من سو ډیر پیسې پیدا کړل کلو نه کېر سو بیر ته رالی پر کشتي کې د دریا الله کې ته دی غاړي ترا واوشتي دلته بر شهر آباد سوې دی الله کده دم دلې دادی یو ځای جوړ کی په یو ای په کرایا نیولی او سیر خو د کوزګې تلاش کی نو یو شزی تو ویل چې بار الماته یو کوزدار پیدا ک مګر و چې په ګرد د حق حسین شدی ما د دون پیسې چې ګټلې دي نو چې وادم خپل د طبیعت مطابق یو ځای وک ا شزی ورته ویل بارل په دغه شهر کې یو شزی د په حسن او جمال خو ډیر اعلی درجه ده خدای دې چې بدکار ده زنیات ده د زنه یو دغه شی کی ته بارل خیر سره و بوونه خبره بو سره وکړه زما پیغام ورورسه بډې ملاړه باراغه شځه توارل چې داسې یو سړی دی د شه دنیا راو لکه زموږ په وخت کې چې وسنه بار خلک دنیا راو چې د اروپایي ملکو څخه پیسې راشه وکړي یا د عربو سره شه وکړي چې پیسې به خې ډیر لري په شش شزه پیسې ګرځي مګر ونه چې شش شزه چې دی وایي چې داسې پاکي نو ته هغه سي غیر هغه توبه وسمک شلې دا هغه کار بالا ما پرې شېلې نو اخر دا و چې بار سره لاس کړل دوستره اجي خدای خپل د غورتو اچي دي په مابسه د نن دی معنا دا کار مکه او خوش می توبه کړل موافقه سره را لنی کا سره اوس نه کاچ سره اوس بارے د دې د پاره د دې حسن جمال ته وکته ل خپل ځواني او خپل اغمال او دولت ته وکته نو شه د غز د پی بروج مشاهده قټه کلای ورته جوړ کړ په گچ شایسته ځای شخونی بلخانی پکشي نو سره وسیږي یو وخت بارانو دا سړی خپل حال ورته بیان چې ما نو په خوا په جاله کې دلته په کور کې مزدوري کول بیا داسې انجلی او بیا مې هغه مړه کړه بیا زه ولاړم بیا داسې بار دي ولغه انجلی نو زه وم چې په کښنی والی په چاړه تاوا جوه داسې نو هغه داسې زنه بار دي زنه نو ته بس لیا دې تر دوه سوه مې د ډیرو سره زنه یو کړی مګر خو په حال ما ته بکشه دي بار دور نو زما سره درېم خبر ام واره نو اسړي بیا ما ته ویلی و چې د دې شي مرګ په عنکبوت او جوړه لاګه کول کیږي نو اچات په ډیر کې اجي ولسی څومره بد په خونه کې چې ډېره ښایسته سپینه خونه خو د جولاګه کې تارونه بد پکښې کېږي. جولاګه که پکښې دا خود په یو جارو په یو شی را شوا کړه نو اوس یې د دې دپاره وژنې چې داسې نه وي چې بیا ته بېدایه ودې خورې. ابره یې دا پښه پر داسې کړه دا بټه ګوته په دغه باندې چوختانه کړه. دا زر ده د انسان د بدن لکه د اخوا چې شی را وځي د دې خوا هم شی جذبوي دا مسامي نہیں لکھ سر چھپ گرمی کی راس پر وجہ کہ یہ ابو کی کشینی کرا کرا رہے بدن نہیں سی وسا خو جسب کی دا مسامی دا تا سوری دا زار کرا کرا تل تل شپ ستوری دے توری دا اللہ تعالی پم بڑا نو اللہ عز و جل پا دا جا کی چھ این ما تکونو یدرکم الموت ولو کنتم پی بروج مشید ارزائی چھ یہ مرگ در رسیر کتن پا آغا سی برج کلا کی چھ پا گچ جوڑ سوی لکھ آغا سی لیچ کوروالا تا جوڑ کرے چھا مرگ پا کم شور پی کلی دیزنی ولار والا کسی ہے مرگ پا حدت نخطا کی نو در دا غزای پوری الله عز و جل ترغیب و جهات ورکی یو ترغیب سره کم سو ما لکه دا غس پیری نو منه بیادر تر پیشم چا دا زامونو خبره وکړه نو زامونو چه ترغیب ورکی چې بل وخت نو بچی سړی دا رقم نکی چې زه د کادر توام ته څه واچې غړې لا جندولی وای الله هم د دې خبره د شکوا امیز رحمت په ګډ چې ځینی کسان خو نو ستاپ ملګرو کې دغه رقم دی خو الله نه ځینی خو اباد دی او نه دا کار د دې ګناه ده بیره چې تر الله ډیره و د خلکو څخه هغه واجه ما درته ویل دی وجه بیان سولې دا خبره چا کوله که پزړی کې خو بیخي خبره نه ده کې په خوله کړیم تمنا ده پر الله پاک اعتراض او سوال او انکار نه دي تمنا جلا ده مولا کا زامونو چې تمنا کول کله ده پاده خبرې سي انکار کا یا به دا واجی چې بارا وا کجا ته ولاړ مرکیر نه الله ول مر په کورو کې هم درته راځي کم ته فکر وکړه پنځه رس کله نه په کور کې نه دی مړ سوی دوه کله نه دی مړ سوی اچا کله نه دی مړ سوی باچا نه دی مړ سوی د ارسینو سال خلک چې غواړي په کورو کې مړ سوی دي نو په دغه باندې دا نه مرګ ته د مرګ حکومت ته ځان اچول نه دي په کور کې پاتې دل دا د مرګ بچاوي دل نه دي دا قصه هم ورسره ملګره نو دا هم د دې تایید کې چې معنا په ارزه کې چې مرګ ته راځي دا پسې وي ان توسې بوم نو بل مضمون دی برابر نو بیا غوښتو وای واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.